No, zobaczmy, jak tam moje drzewo. Coś przybladłeś. Walnie lukę. A widzi pan to działanie? Ale to jeszcze nic. Wyhodowałam ostatnio zioła przypomnienia. To mój drugi ważny wynalazek. No co mi to zielsko? Takie skarby mają się zmarnować, my je zabierzemy. Nigdy czegoś podobnego nie powiedziałem. Skąd u was ci taki rozum na mnie był? Sekret pewien mam. Trzeba jeno siemię konopne w kieszeni nosić i po troszku spożywać. Wielce od tego dowcip rośnie. Jakże to? Bo w konopiach oleum się znajduje, od tego jedzącemu w głowie przybywa. Na wszystko jest sposób. Trzeba co najwięcej wina pić. Oleum, jako lżejsze, będzie na wierzchu. Wino, idąc do głowy, poniesie je ze sobą. Jesteście matoły. Trunki mocniejsze pić trzeba. Ponoć królewskie miody najprzedniejsze. Kilka gąsiorków znajdziesz właśnie u siebie na kwaterze. Od dziś drżeją alkohole. Jak to? Nie chwaląc się sprawi. Nigdy czegoś podobnego nie powiedziałem. Potem go spił? Drży. Drożeje. Alkalan, akcyza na alkohole zdrożeje średnio o 12% na wysokoprocentowe, o 10% na piwo i wino. Od duciego pierwszego.